أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ شریف سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ جو تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں سال آئے گزشتہ کی طرح ان سال بھی رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. ورنہ آپ غور کیجئے، کئی ایسے آپ کے احباب عزیز دوست ملنے جلنے والے، کئی ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال تو تھے لیکن اس سال دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہلت ہمیں اپنی نجات، اپنی مغفرت اور اپنی آخرت درست کرنے کا ایک اور موقع اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا. رمضان کی آمد کو ملحوظ رکھتے ہوئے گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت چاہو صبر اور صلاح، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے یہ بہت بڑی بات، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اور اس میں ہم نے یہ دعوت دی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور حضور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھل جنت ہے. اور یہ بھی آپ نے سنا، فرمایا جو روزے دار ہے وہ آدھا صابر ہے، یعنی جو روزے کی پابندی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں وہ آدھا صابر لکھ دیا جاتا ہے، باقی اور جتنے بھی صبر اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ نصف ہیں. لیکن جو شخص روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں وہ آدھا صابر ہے. ہم نے ابن کثیر کی ایک روایت بیان کی جس کے راوی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرما کل قیامت میں یہ کہا جائے گا آ جاؤ جتنے بھی صابر ہیں سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. جب جنت میں جانے والے ہوں گے تو جنت کا داروغہ کہے گا کہ ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا, تم کون لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم ہر مصیبت اور صعوبت پر صبر کرنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ ہم بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. تو صابر کا درجہ کتنا بڑا, اور رب کریم نے صبر کے جو فضائل اور مناقب بیان کیے, فرمایا کہ روزہ رکھنے والا آدھا صابر ہے. اب آئیے رمضان شروع ہو گیا, رمضان سے متعلق فضائل پر ہم مختصر گفتگو کریں. جو آیت تلاوت کی گئی ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والوں کتیبہ علیکم الصیام, لفظی معنی کریں گے ہوگا کہ ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا. لیکن یہ کتیبہ سے مراد کیا ہے؟ پوری امت پورے علماء کا اس پر اجماع کہ یہاں یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے. کما کتیبہ علی الذین من قبلکم, جیسا کہ ہم نے فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے. اور اس میں اجر و ثواب تو ہے جیسا کہ آگے عرض کیا جائے, اس میں ایک تمہارے لیے فائدہ یہ بھی ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم صاحب تقویٰ پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ اس آیت کا مرادی معنی اور اس کا عزیزان گرامی ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رمضان جب شروع ہو جائے چاند کے اعتبار سے, 30 یا 29 کا چاند ہو تو 29 یا 30 روزے رب کریم نے ہم پر فرض فرما دیے. روزوں کی اقسام, روزے کئی قسم کے ہوتے ہیں. اس میں فرض معین, فرض غیر معین, ایک واجب, واجب معین, ایک نفل, نفل کی دو قسمیں, ایک نفل مسنون اور ایک مطلق نفل, ایک مکروہ تحریمی, ایک مکروہ تنزیہی. اس پر ہم نے ہماری یہاں جو نماز ظہر کے بعد درس ہوتا ہے اس پر ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی اور اسی کو عنوان بنا کر روزوں کی اقسام کو ہم نے بیان کیا. لیکن یہاں ظاہر ہے کہ روزے سے مراد یہاں فرض اور رمضان کا معین روزہ ہے, اس کے متعلق ہم کچھ عرض کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 3 روزے رکھا کرتے, 13 14 15. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے بہت پسند. داؤد علیہ السلام کیا روزہ رکھتے؟ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ نہ رکھتے. ہمیشہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تو ہمیں یہ روزے 29 یا 30 چاند کے اعتبار سے یہ رکھنا واجب ہے. اچھا, یعنی ضروری ہے, فرض ہے ہم پر ان روزوں کا رکھنا. جو آدمی روزہ نہ رکھے تو سخت گناہگار, مستحق نار, اور جو آدمی روزہ رکھے تو بے شمار ثمرات اور بے شمار برکات اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا. آئی ہے اس باب کی صرف ایک حدیث پر ہم کلام کرتے ہیں. اس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن خزیمہ نے بیان کیا اور اسی طریقے سے امام بحیثی نے اسے بیان کیا. کچھ حصہ ان کا دوسری حدیثوں میں بھی ہے, کہیں کم کہیں زیادہ, لیکن اس سب کا عرق اور اس کا نچوڑ عزیزان گرامی یہ ہے, ابن خزیمہ اور امام بحیثی کی روایت کو سامنے رکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی. ہم اس حدیث کا مفہوم عرض کر کے اور کچھ اسی کو عنوان بنا کر ہم گفتگو کریں. فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شعبان کی آخری تاریخوں میں حضور علیہ السلام نے ہم سے واس فرمایا. ہم ٹھہر گئے, شعبان کی آخری دن تھے تو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا, اے لوگوں, اے مسلمانوں, اب آنے والا مہینہ, یعنی یہ 2 شعبان آنے والا مہینہ رمضان کا ہے, بہت عظیم ہے اور بہت برکت والا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دن کو روزہ فرض کیا اور رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا, یعنی تراویوں, اور فرما اس میں ایک رات جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے. اور اس کے بعد فرمایا بڑی خاص بات جس پر آپ توجہ فرمائی, فرمائی یہ مہینہ ایسی برکت ایسی رحمت والا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نفل کسی بھی نیکی جس کو ہم نفل کہیں ہر ایسی نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ثواب کے اعتبار سے فرضوں کے برابر کر دیتا. اب فرضوں کا کیا ہوا, فرمایا فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, یعنی فرض اگر کوئی اس میں ادا کرے وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے کہ گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. فرمایا یہ مہینہ جو ہے وہ صبر کا ہے, صبر کا پھل جو ہے وہ جنت ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اپنے خدام اپنے موالی اپنے ملازمین پر بوجھ ہو یا جو صعوبت غیر رمضان میں اٹھاتے ہیں یا جو کام غیر رمضان میں کرتے ہیں تو اس میں اپنے ملازم پر اپنے خدام پر اگر بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کرنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا. اور ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شخص اگر روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے روزہ افطار کرانے پر اللہ تبارک و تعالی افطار کرانے والے کو بھی ایک روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے بغیر اس کے کہ جس نے افطار کی یعنی جس نے وہ کھایا افطار آپ کے پیسوں سے کی, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ثواب میں سے کچھ نکال کر آپ کو دیا جائے. فرما نہیں, مزید ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا فرما دیتا. اور فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے, فرمایا بہو شہر اولہ رحمت, پہلا جو 10 اشرف اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت نازل فرما, وہ اوسطہ مغفرت, اور اس کا جو درمیانی اشرہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا, وہ آخرہ اتقو من النار, اور اس کا آخری اشرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس آخری اشرے میں تمام روزے داروں کو اتقو من النار جہنم سے آزادی لکھ دیتا کہ یہ سب کے سب جہنم سے آزاد کر دیے گئے. اس کے بعد آخر میں فرمایا یہ مہینہ ایسا کہ تم 4 باتوں کی اس میں کثرت کرو. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرما ایک تو اس مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی کثرت کرو, کلمے کی کثرت کرو اور گویا استغفار اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ چاہو. اور اس کے بعد یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. یہ 4 باتوں کہ تم اس مہینے میں کثرت کرو. اور اس کے بعد میں فرمایا اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی روزے دار کو افطار کرائے اسے کچھ پلائے یا اسے کچھ کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ایسے شخص کو کہ جس نے روزے دار کو کچھ پلایا یا کھلایا میرے حوض سے رب کریم اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. یہ اس کے چند نکاح چند مندرجات ہیں. میں نے عرض کیا مختلف سندوں سے مختلف محدثین کرام نے اسے بیان کیا, اور جب ایک حدیث کے کئی راوی ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی روایت میں کچھ الفاظ زائد ہوتے ہیں کچھ الفاظ کم ہوتے ہیں, مگر اس کا مجموعہ تقریباً یہ ہے جو اس فقیر نے بیان کیا. اب آئیے اس حدیث پر ہم مختصر اس کا جائزہ لیتے ہیں اپنے اعمال اور اس مہینے کے بویا اس مہینے کے اعتبار جب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معود الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب آئیے کچھ سلسلہ وار ممکن ہوا تو پوری حدیث پر ورنہ چند باتوں. سب سے پہلا اہتمام غور فرمائیے کہ ابھی رمضان آیا نہیں حضور نے شعبان کی تاریخوں میں صحابہ کرام کو متنبع کر دیا کہ آنے والا مہینہ بہت عظیم ہے، تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کر لو عمل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں اللہ نے مسلمانوں پر روزوں کو فرض کر دیا، وہ آپ سب جانتے ہیں، کچھ مختصر آپ نے سنا دی. اور فرمایا اس میں روزے فرض ہیں، اور اس کے رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بنا دیا، یعنی تراوی کو. خوب یاد رہے کہ تراوی اہل سنت و جماعت کے یہاں 20 تراویاں ہیں، فرائض، سنن، نوافل، واجب کے علاوہ 20 رکعت تراوی ہے. 20 رکعت تراوی کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، مردوں پر بھی یہ سنت موقع دا اور خواتین پر بھی سنت موقع دا. بظاہر تو یہ سنت، لیکن اس کو اگر شاعر اسلام، اسلام کی علامات کے طور پر اگر دیکھا جائے، اس بر صغیر کا عظیم محدث حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب ما سبق من السنۃ میں ارشاد فرماتے کہ یہ 20 رکعت ہم پر پڑھنا سنت موقع دا، مردوں پر بھی خواتین پر بھی، خدا نہ خواستہ کوئی قریہ، کوئی علاقہ، کوئی دیہات، کوئی شہر، کوئی آبادی اگر مکمل تراویوں کو ترک کر دے، اور اگر بادشاہ اسلام ہو تو بادشاہ اسلام ان سے مقاتلہ کرے گا، ان سے جنگ کرے گا کہ تم نے تراویوں کو کیوں فراموش کر دیا. لہذا یہ سنت موقع دا، یہ تراوی اور سنت موقع دا تو ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ مسلمانوں کی ایک علامت بھی ہے، یہ شاعر اسلام بھی ہے، یعنی یہ اسلام کی علامتوں میں سے ہے کہ 20 رکعت تراویاں جو ہیں وہ پڑھی جائیں. عزیزان گرامی اس میں ثواب ظاہر ہے، کچھ وقت تو لگتا ہے. ایک رواج ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب نکل گیا کہ 3 روزہ تراوی، 5 روزہ تراوی، 6 روزہ تراوی. اس کو اگر آپ بغور ملاحظہ فرمائیں تو ہم اپنا علم کی بات کرتے ہیں کہ اس میں خوشی اور خضوع تو کہیں پایا ہی نہیں جاتا. لوگ آرام سے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ لگے کہ امام صاحب 3 پارے پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے تو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں پہنچ جائیں تو دوڑ کر رکوع پا لیتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ ہاں واقعی 3 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں اگر آپ میں ہمت ہو، توانائی ہو اور خوشی اور خضوع ہو، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خوشی اور خضوع سے پڑھے. دوسری ایک بیماری یہ نکل آئی کہ 5 دن اور 6 دن میں پڑھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، 5 دن میں انہوں نے قرآن مجید سن لیا، تراوی پڑھ لی، اب سمجھتے ہیں کہ بالکل فارغ ہو گئے. کیا مطلب ہوا؟ اب ضرورت نہیں عوام کو کہ اب تراوی پڑھی جائے کہ ہم نے 5 دن میں اپنا کورس جو ہے وہ مکمل کر لیا. ہرگز یہ نہیں. اگر کوئی شخص 5 یا 6 یا 8 دن میں کہیں تراویاں پڑھتا اور اس میں قرآن مجید ختم ہے، تو وہ ختم ہونے کے بعد پھر بھی وہ تراویاں اپنے طور پہ روزانہ کسی بھی مسجد میں 20 رکعت ضرور پڑھے گا. اور عوام میں ایک گمان یہ ہے شاید یہ تراویاں مردوں کے لیے ہیں، خواتین پر نہیں. خواتین پر بھی یہ سنت موقع دا اور مردوں پر بھی سنت موقع دا ہیں. 6-8 دن میں کہیں اگر آپ کلام ختم فرما لیں تو اس کے بعد بھی تراویاں پڑھیے. امام اعظم ابو حنیفہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ تراویوں میں قرآن مجید کا سننا الگ سنت ہے. یہ پوری گویا تراوی میں پورے قرآن کا سننا الگ سنت ہے، اور مکمل 20 تراویاں روزانہ پڑھنا جو ہے وہ الگ سنت ہے. اب اس کو پانے کے لیے لوگ، آپ غور فرمائیے، لوگ چاہتے ہیں کہ بس جلدی تراوی ختم ہو جائے، اور جو جلدی پڑھانے والا اس کی تو اتنی شہرت ہوتی ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں مولانا بہت اچھے، 20 منٹ میں تراوی ختم کر کے لوگوں کو مسجد سے باہر کر دے. بڑی شہرت ہوتی ہے ایسے آدمی کے، اللہ اکبر، چاہے یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ ہی سمجھ میں نہ آئے. لیکن یہ کہ وقت جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اصل میں آج کل کے حافظوں نے تراوی کو اتنا مشکل کر دیا کہ مولانا کا موڈ ہوگا تو کسی 3 پارے پڑھ دیں گے، کسی دن 4 پارے پڑھ دیں گے، کسی دن آدھا پارا پڑھ دیں گے. لوگ بلا وجہ ایک ہوا سمجھنے لگ گئے معاذ اللہ تراویوں. ارے بھائی ابھی تو تراویاں پڑھنی ہیں، کچھ کام کر، ارے بھائی ابھی تو تراوی پڑھ کر کے آئیں، لگتا بہت بڑا پہاڑ کوئی اٹھا کر آئیں. سبحان اللہ، دیکھیے اب غور کیجئے میرے ان جملوں پر. علماء نے اس کا کتنا آسان حل لکھا. پورے قرآن مجید میں توجہ طلب ہے یہ مسئلہ. پورے قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں. اختلاف کو بالائے طاقت رکھتے قرآن میں اختلاف نہیں. بعض علماء کہتے ہیں ایک رکوع یہاں پورا ہوا, بعض نے کہا نہیں یہاں پورا ہوا, کسی نے کہا یہاں نہیں بلکہ یہاں پورا ہوا. آیتوں پر بھی اختلاف, قرآن کے متن میں نہیں اینڈ کہاں ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہے. سمجھے, قرآن کے متن میں اختلاف نہیں, خدا نہ خاصا 540 رکوع. اس کو کیلکولیٹ کیجئے کتنا عجیب و غریب نظام. مولانا کو پابند کر دے, ہم نے اپنے حافظ صاحب کو پابند کر دیا کہ آپ ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھیں گے, 20 رکوع روزانہ پڑھیں گے, نہ کم نہ زیادہ. اب آپ غور فرمائیے کہ روزانہ آپ ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھیں, 540 کو 27 پر تقسیم کر دیجئے, ٹھیک شب قدر میں قرآن ختم ہو جائے گا. ہر رکعت میں صرف ایک رکوع پڑھیں اور ہر تراویح میں 20 رکوع پڑھیں روزانہ. اب حساب کر لیجئے پوری 27ویں شریف کی آخری رکعت میں قرآن مجید ختم ہو گیا. اگر آپ اس ترتیب سے چلیں تو لوگوں نے بلا وجہ جو تراویح کو ہوا بنا رکھا ہے اس سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے اور تراویح میں لوگ جو ہیں وہ دلچسپی لینے لگ جائیں. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا, جیسے یہ 6-8 دن سننے والے, بھائی ہم لاہور جانا, فلاں جگہ جانا, پنجاب جانا, اس لیے ہم نے پہلے سن لیا. اگر اس بات کو بطور نظام اپنا لیا جائے ہر مسجد میں, ہر دارالعلوم, ہر مدرسے میں, اس کا فائدہ کیا ہوگا. آج آپ نے تراویح پڑھی جناب کراچی میں, کل آپ حیدرآباد چلے گئے تو وہیں سے قرآن شروع ہوگا جہاں سے آپ چھوڑ کر کے آئے. آپ فرض کیجئے لاہور چلے گئے, وہاں کا حافظ وہی پڑھ رہا. آپ کسی کام سے پشاور چلے گئے سے شروع کرے, وہیں سے ختم ہوگا. آپ کراچی واپس آ جائیں تو جہاں آپ چھوڑ کر کے آئے وہیں سے شروع ہوگا. بطور نظام اپنا لی جائے تو آپ غور فرمائی کتنی بہتری اس میں ہے, لیکن اس کو اپنایا نہیں جا سکتا, باوجود کوشش کے بھی اپنایا نہیں جا سکا. میری مراد تو یہ تھی کہ 5 یا 8 دن میں تراویح پڑھنے کے بعد مصلی لپیٹ لینا کہ اب تو ہم نے فراغت حاصل کر لی, یہ صحیح نہیں. پورے قرآن مجید کا سننا الگ ثواب ہے اور تراویوں کا پڑھنا الگ ثواب اور الگ سنت ہے. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عزیزان گرامی یہ طے ہو گیا, یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے. فرما اللہ نے اس میں تراوی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا. فرما اس میں ایک رات کہ جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے, وہ رات کہاں ہے, اسے کیسے تلاش کیا جائے. ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, تشریف لائے, دیکھا کہ کچھ لوگوں میں نزع, کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آیا تو اس لیے تھا کہ تاکہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ شب قدر کب ہے, وہ کون سی شب ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تعین کہ یہ شب ہے اس کو اٹھا لیا. کہیں فرما اب تم اس کو رمضان کی آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو. علماء نے کئی حدیثیں لکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شب قدر کبھی تو رمضان میں آتی, کبھی شعبان میں آتی, کبھی شوال میں آتی, کبھی رجب میں آتی. ایک قول یہ ہے کہ یہ پورے سال گھومتی رہتی ہے, کوئی طے نہیں کہ یہ فلاں مہینے یا فلاں موقع آتی ہو. ایک قول یہ ہے کہ شب قدر کی ایک علامت یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے اس میں موسم اعتدال میں ہوتا, نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی. ایک علامت اس کی یہ ہے کہ جس میں شب قدر ہو اس میں کتے نہیں بھونکتے. ایک علامت علماء نے یہ لکھی کہ اس دن آسمان سے ستارے نہیں ٹوٹتے, لیکن یہ فیکٹ نہیں کہ بتایا جائے کہ کون سی ہے. اگرچہ امام اعظم ہمارے ائمہ کا یہ قول کہ وہ رمضان کی 27ویں شب ہے, لیکن اکثر اقوال یہ کہ یہ گھومتی رہتی ہے. اب اس کی حکمت پر آپ غور کیجیے. ہمارا ذہن جہاں تک پہنچا وہ یہ ہے, اگرچہ ناقص صحیح, اگر یہ بتا دیا جاتا کہ یہ 1000 مہینے کی عبادت ہے اس رات, تو جیسے ہم 5 دن میں تراویوں سے فارغ ہو جاتے ہیں, اب پورے سال کا ایک ہی دن میں ہم فارغ ہو جاتے ہیں. بھائی اب تو ہم نے گویا 1000 مہینے کا مطلب 83 برس, 83 برس کے تو آدمی کی عمر نہیں ہوتی. اسی رات جاگ کر یہ کہتا ہم نے تو آج 83 برس کی عبادت کر لی, اب ہمیں دوسری عبادت کی کیا ضرورت. اس لیے فرما اب اسے تم تلاش کرو. اب کیا ہوا, کیسے تلاش کرو گے؟ کہیں مولانا آپ نے کچھ علامتیں تو بتا دی, بھائی ہم تو اس کو کیسے تلاش کریں. علماء نے ایک آسان طریقہ لکھ دیا شب قدر کو تلاش کرنے کا, وہ سنیے کیا ہے. فرمایا کہ اگر آدمی شب قدر کو پانا چاہتا ہے کہ اس نے شب قدر حاصل کر لی, وہ ایک کام کرے. وہ کام کیا کرے؟ ہر روز عشاء فجر یہ دونوں نمازیں معمول بنا لے کے جماعت کے ساتھ پڑھے گا. ویسے تو ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. قل ورتو مراتین نفل, فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ واجب ہونی چاہیے, یعنی نماز بجماعت پڑھنا واجب ہے. نماز فرض لیکن جماعت سے پڑھنا واجب, ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. لیکن فرما کوئی شب قدر اگر تلاش کرنا چاہے تو وہ یہ کرے کہ وہ روزانہ عشاء اور فجر معمول بنا لے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے. اگر یہ سال میں کسی بھی رات آئے اسے ثواب مل جائے گا. کیوں مل جائے گا؟ اس لیے کہ حدیث شریف سے یہ ترشح کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز بجماعت پڑھی گویا اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی, اور جس نے اسی دن فجر کی نماز بجماعت پڑھ لی اس نے پوری رات کی عبادت کر لی. اب شب قدر کسی مہینے میں آئے لیکن اس معمول کو اگر کوئی آدمی اپنا لے تو اسے شب قدر مل جائے گی. اور ضمناً عرض کرتا ہوں تاکہ اس پر ہم مستعد رہیں کہ شب قدر 27ویں شب یا کم سے کم تاک راتوں کو غفلت میں نہ گزارا جائے. حدیث شریف میں فرمایا گیا نا تنزل الملائکۃ وروح فیہا, اس میں فرشتے نازل ہوتے. ایک قول یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے اس امت محمدی اعمال کو دیکھنے. ایک قول یہ ہے سبحان اللہ مسلمانوں کے لیے رحمت اور برکت. فرمائے شب قدر میں جبریل امین آتے, اور جبریل امین ہر نماز پڑھنے والے عبادت کرنے والے رات میں جاگنے والے سے مصافہ کرتے ہیں. لیکن پتا کیسے لگے کہ مصافہ کرتے؟ اس لیے کہ ہمارا جسم جو ہے اس کو یوں سمجھیں کہ یہ جسم ہمارا ہے کفی. کیا مطلب؟ جس میں ہمارے ہاتھ میں کھال ہے, ہڈی ہے, خون ہے, اگر ہم کسی کو پکڑے تو آدمی محسوس کر لیتا ہے کسی نے پکڑا, یہ تو ہے کفافت ہماری. لیکن جبریل امی اور فرشتے سے لطیف, تو لطیف جو ہے وہ تو چھونے سے پتا نہیں لگے کیسے ہوا. علماء نے علامت لکھی کہ جبریل امی شب قدر میں جس سے مصافحہ کرے اس کی علامت یہ ہے کہ پوری رات آپ جاگ کر دیکھیے اور اس قول کی تصدیق ہو جائے گی. پوری رات کے جاگنے میں خوف خدا اپنے اوپر طاری کرنے میں تلاوت کیجیے, درود شریف پڑھیے, نوافل پڑھیے. یہ 6, 8 یا 12 گھنٹے میں ایک وقت ایسا آتا کہ آدمی کے روم سے کھڑے ہو جاتے, بدن پر ذرا سا کپ کپی آ جاتی, خوف خدا غالب آ جاتا. تو فرما گیا کہ یہ ہے علامت جبریل امی کے مصافحہ کرنے کی. ہاں ایسی کیفیت کسی پر آئے وہ سمجھ لے کہ اسے جبریل امین نے مصافحہ کیا. سبحان اللہ کتنی بڑی برکت. تو فرما اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل, رب کریم اسے اپنانے کی اور ہمیں اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمایا. فرمایا کہ اس مہینے کوئی بھی نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا, اور فرضوں کا ثواب, سوال پیدا ہوا کیا ہوگا, تو حضور نے خود ہی ارشاد فرما دیا فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اب آئیے جب ہم قانون دیکھتے ہیں رمضان کی نعمت رحمتوں کو ذرا سا اس سے قطع نظر رکھتے, جب ہم قانون دیکھتے ہیں تو قانون کیا ہے, کوئی آدمی زندگی بھر نفل پڑھ لے مگر وہ 2 رکعت فرض کا عوض نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی ساری زندگی نفل روزے رکھ لے مگر اس کا ثواب 1 روزے کے برابر بھی نہیں ہوگا. فرض کی کتنی عظیم و شان. حضرت مجدد الخصانی علیہ رحمت یزدانی کے قول میں نے ان کے مکتوبات میں پڑھا, کسی کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ جملہ تحریر فرمایا, اس سے اندازہ لگا یہ فرض واجب اور سنت. شاہ مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی 1 دن میں 1,00,000 روپے خرچ کرے مدرسوں کے لیے, بیوہ پر, یتیم پر, اپنے اعزاز پر, اپنے اقربا پر, غریبوں پر, مسکین پر, ناتوانوں پر, سب پر, بھوکوں پر, سب پر خرچ کرے, 1,00,000 روپے دن بھر میں خرچ کرے. اور فرماتے ایک آدمی 1,00,000 روپے تو خرچ نہیں کر رہا, وہ غریب ہے, وہ صاحب ثروت نہیں, وہ دوپہر میں حضور کی سنت سمجھ کر قیلولہ کر لے, 15-20 منٹ لیٹ جائے, آنکھ لگ گئی, یہ قیلولہ کیا ہے, یہ سنت ہے. فرمایا 1,00,000 روپے خرچ کرنے والا اتنا ثواب نہیں پائے گا جتنا ثواب دوپہر میں 15 منٹ سونے والا پائے گا. تو کہا کیا وجہ؟ فرمایا وہ ثواب جو پیسے خرچ کر رہا 1,00,000 روپے وہ سب کا سب نفل عبادت ہے, اور دوپہر میں قیلولہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے. اب دیکھا آپ نے ایک سنت جو ہے وہ کرو ہاں اگر نفل ادا کیے جائیں تو اس کا فاصل اور اس کا وزن نہیں، قانون کو یہ کہتا. اس لیے علماء نے لکھا کہ جس آدمی پر، یہ بڑا طویل مضمون ہے، ریکارڈ بھی ہے اور آپ اس کو سن بھی لیجئے، جس آدمی پر فرض نمازیں باقی ہیں، یعنی ایک آدمی نے 20 سال میں نماز شروع کی، فرض کیجئے 12 سال میں وہ بالغ ہوا، 8 سال کی نمازیں، ایک شخص نے 2-3 سال کے روزے نہ رکھے، تو جب تک ان فرائض کو ادا نہ کر لے اس وقت تک اس کا نفل قبول نہیں ہوگا. لہذا تمام نوافل کو آپ بدل دیں، اس کی جگہ تمام قضا نمازیں ادا کریں، اور اس کا پورا نظام ہے، چاہے تو آپ کبھی پوچھ لیں یا اس کو سن لیجئے گا. آپ اسی طرح جب تک فرض روزے ادا نہیں کرے گا کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. میرا مشورہ یہ ہے جب بھی آپ کوئی روزہ نفل رکھیں، چاہے وہ 10 محرم کا ہو، 9 محرم کا ہو، ربیع الاول شریف کا ہو، یا وہ شوال کے روزے، ان سب میں آپ نیت یہ کریں کہ مولا میں یہ اس روزے کی نیت کرتا ہوں جو میرا زندگی کا پہلا قضا ہوا، میں اس فرض روزے کی نیت کرتا ہوں. اگر فرض آپ کے ذمے نہ بھی ہو وہ از خود نفل ہو جائے گا، اور اگر فرض ہوگا تو فرض کا ثواب عزیزان گرامی آپ کو ملے گا. میں گیا، لیکن رمضان کی یہ برکت ہے کہ رب کریم اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا. اس تفصیل کے بعد اب ذرا دماغ میں اس کو بتائیے کہ صرف رمضان ایسی برکتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا. اب ایک سوال اسود پیدا ہوا کہ صاحب جب نفل کا ثواب فرضوں کے برابر تو فرضوں کا کیا بنے گا؟ فرض فرض ہی رہیں گے. سبحان اللہ، حضرت سلمان فارسی والی جو ابن خزیمہ نے حدیث نقل، اس نے یہ ہے فرمایا فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. یعنی آج آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، انگریزی سال سے بھی آپ لگائیے تو زیادہ زیادہ کتنے جمعے ہوں گے؟ 48. بھائی سال بھر کے جمعے 48، لیکن رمضان میں ایک جمعہ پڑھنا ایسا جیسا 70 جمعے آپ نے پڑھ لیے. یعنی پورے سال کے جمعے ایک طرف اور رمضان کا جمعہ ایک طرف. اللہ اکبر. اس کو ہم انشاءاللہ فضائل جمعہ کے باب میں اگر زندگی نے وفا کی تو اس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں. تو اس میں آپ نے دیکھا یہ انعام محض روزے داروں کے لیے ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر. اور فرما اس میں کوئی آدمی اپنے نوکر اپنے ملازم کا بوجھ ہلکا کرے. جو صاحب سرمت سیٹ حضرات ان سے میں کروں گا اس حدیث سے کس فضیلت کو حاصل کرنے، اپنے ملازمین پر رمضان میں ذرا سا نرمی برتیے گا، اس سے اتنا کام نہ لیں جتنا غیر رمضان میں لیا جاتا ہے. ایک جگہ فرما یہ تو ان کے ساتھ غم خاری کا، ان کے ساتھ جو ہے وہ مدد اور ان کے ساتھ اعانت کا ہے. اپنے ملازمین کے ساتھ تنخواہ کے علاوہ اس عید میں، اس رمضان میں جو چاہے اس کی معاونت کرے. صرف معاونت کا ثواب ہی نہیں ہوگا بلکہ رمضان سے اگر اس کو ملا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرنے کی سند دے رہا. اور اس کے بعد فرمایا کوئی روزہ افطار کرائے اسے ایک روزے کا ثواب. اس پر بھی آپ اہتمام کیجیے. ہم نے بزرگوں میں پڑھا واقعہ، کوئی بزرگ 50-50 آدمی کی روزانہ افطار کرا، کوئی بزرگ 100-100 آدمی کی افطار کرا. ایک مشغلہ تھا ان کا تاکہ اس میں روزوں کا ثواب مل جائے. آپ بھی کوشش کیجیے، اپنے احباب کو، خصوصاً غریب لوگوں کو، ناتواں لوگوں کو افطاری بھیجیے، اپنے یہاں بلا کر کے ان کو افطاری کرائیے ذرا سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے. تاریخ اعتبار سے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے. اگر آپ عرب کا پورا جغرافیہ اور تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کریں تو 1 ہجری 2 ہجری جب صحابہ کرام مکہ سے گویا ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اس وقت غربت کا یہ عالم تھا کہ اللہ اکبر بہت زیادہ غربت. وقت نہیں بننا اس پر، ایک دو حدیثیں بیان کر دے، غربت بہت. صحابہ نے سوچا کہ یہ تو روزہ افطار تو پیٹ بھر کے کھلانا ہوگا روزے دار. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو اتنی حیثیت نہیں کہ کسی روزے دار کو ہم پیٹ بھر کے کھلائیں. پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں یہ ثواب جو میں نے تمہیں ارشاد فرمایا کہ روزے افطار کرانے پہ ایک روزے کا ثواب، کیا تم یہ سمجھے کہ روزے دار کے افطاری کرانے اس کو پیٹ بھر کے کھلانا ہوگا؟ فرما نہیں، رب کریم تو اپنے بندوں پر اتنا کریم اتنا رحیم ہے کہ رب کریم یہ ثواب تمہیں پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف نہ رکھا، بلکہ یہ ثواب تو ایک چھوارا کھلا دو، ایک کھجور کھلا دو، ایک کچھ پانی پلا دو، ایک گھون لسی پلا دو، دودھ پلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک گھون کی یا پانی کے گلاس پر بھی تمہیں ایک روزے کا ثواب عطا فرما دو. پھر ایک گمان یہ تھا کہ جس سے افطاری کرائی اس کے روزے میں سے کچھ منہا کر کے تو نہ دیا جا. نہیں, فرمایا مزید ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اسے عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس میں تم کیا کرو, کلمہ طیبہ, کلمہ طیبہ قبل کریں. یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کی تلاوت کی, درود شریف کثرت سے پڑھی, استغفار کثرت سے کی, یہ توبہ رب کریم کے دربار میں بجا لائیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے. عزیزان گرامی, اور فرما کلمہ طیبہ استغفار کی کثرت کرو اور اپنے رب سے اس مہینے میں جنت مانگو اور جہنم سے پناہ بھی مانگو. اور اس کے بعد فرما سنو, جو کوئی روزے دار کو افطار کرا, کسی غریب کے ساتھ کوئی سلوک کرے, تو رب کریم کل قیامت میں میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا. کیا مطلب ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید نص ہے, میرے حبیب ابھی تو تم دنیا میں رہو, جب تم قیامت میں ہمارے پاس آؤ گے تو جنت میں ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے. نہیں بلکہ سیدھے ماضی کے ساتھ فرمایا, انا آتیناک الکوثر, میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا, کوثر عطا فرما دیا. کل قیامت کا دن کیا ہوگا؟ صحیح سِتَّہ میں حدیث ہے, ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. لوگوں کی پیاس سے زبانیں باہر آ جائیں, سورج جو ہے وہ بالکل اس کی تپش جو ہے وہ لوگوں پر ایسی ہوگی, ہر آدمی جو ہے وہ پیاس پیاس سے چلائے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ پسینہ اتنا بہے گا کہ کوئی آدمی کمر تک, کوئی آدمی گلے تک جو ہے وہ پسینے میں ڈوب جائے گا. ایک بہت بڑی عذاب کا وہ دن ہوگا. اللہ اکبر. اس موقع پر فرماتے ہیں, جو روزے دار کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو رب کریم اس میدان قیامت میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا, میرے حوض کوثر سے اسے ایک جام ایسا پلا دے گا کہ اب وہ 50,000 سال کا دن پورا اسے پیاس نہیں لگے گی, تا وقت کہ وہ جنت میں نہ پہنچ جائے, جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. لہذا روزے داروں کے ساتھ, خصوصیت کے ساتھ, غریب روزے داروں کے ساتھ یہ گویا حسن سلوک کا مہینہ ہے. چند اس کے مندرجات تھے جس پر ہم نے عزیزان گران بہت ہی مختصر قسم کی گفتگو کی, مگر اس تمام جائزے سے یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی, یہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے, غریبوں کے ساتھ بھلائی کا مہینہ ہے, غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے, اپنے نوکر چاکر سے بوجھ کو کم اور ان پر مزدوری مشقت کو سہل کرنے کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ دعاؤں کے قبول ہونے کا بھی ہے, اس میں جو دعائیں کی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا بھی قبول فرماتا ہے. میں اور آپ, ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے نیک اعمال کی. ہمارا ٹھکانہ کیا؟ رب کریم اپنے کرم سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ جب بھی رمضان کا موقع ہوتا, واللہ میں دیکھتی کہ حضور بستر کو فراموش کر دیا کرتے, بستر پر آرام کے لیے تشریف ہی نہیں لاتے اور اپنا آرام چھوڑ دیا کرتے. کیا کرتے؟ ایک روایت میں ہے جبریل امی آتے, حضور جبریل امی کو قرآن مجید سنا, ایک روایت میں کہ جبریل امی حضور علیہ السلام کو قرآن سنا. یعنی جب حضور علیہ السلام وسلام, جن کے ہمارے دل میں اور ہمارے گویا ایمان اس بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اتنا بلند, اتنا اعلیٰ, اتنا عرفہ کہ کل قیامت میں آپ کی ابرو کرم کے اشارے سے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے, وہ تو رمضان میں آرام کو فراموش کر دیں, وہ تو رمضان میں بستر کو فراموش کر دیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ قبر میں ہونے والا, کیا معاملہ حشر میں ہونے والا. ہمیں تو اس رمضان میں بہت مستعد ہو کر عبادت کرنی چاہیے, نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. رب کریم ہم سب کو اس رمضان میں اس کی برکتیں رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رب کریم اس مہینے میں جو جو اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں جو اپنے بندوں پر نازل ہو رہی ہیں, رب کریم اس سے بھی ہم تمام کو متمتع اور مشرف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.